Kupanda mwamba Mungu anijalie maumivu mbali anipitie mana eleweki haya haya someki mapenzi na mimi mpate wa kwangu atulie mwenyewe tu nijisevie mana eleweki haya yameja ufeki mapenzi na yasiwe ya kupostiana na vikopa kopa kwa mitandao tena choresha tena nogesha chonde asiwe wa kufoka foka mwisho kaniacha na stressi kibawa deke na kuchekesha mvue kinyesha yeah. Asike minyanyapa awe mkweli twasije mbopa mwezenu kuteswa na popa asiwe na mipasho kama hija popa tupendane usimteke vipopa yasiwe ya konde na mopa kila siku michamo nataka nipende anipende na minipende anipende ya ninipende nataka nipende mwesiku nataka nipende anipende na minipende anipende ya ninipende anipende wanyonesho pendo paka nikisau. Kimwambia katwende tukaoke asiseme nikaoke mwenyewe mwenyewe na yangu asije ipangusa akili yangu mwisho haikoroke awe ambo takacho nipewe nipewe awe yangu medali na kwa kila hali na mali na nitakesha kwa Mungu nitasaa upate awe pushe na kitenda nyeswe bonge hata mariza kodoro turie si marize chochoro nisimfume usikuwa kiza totoro yeah, tena sije asije ninyanyapa awe mkweli twasije ngopa mwezenu kuteswa na kopa asiwe na mipasho kama tija popa tupendane usimteke vipopa yasiwe ya konde na hopa kila siku michamo nataka nipende anipende na minipende anipende ya ninipende nataka nimupende mwesiku nataka nipende anipende na minipende anipende ya ninipende anipende wanyonesho pendo paka nikisau. Kuna kuna chini